Ràdio Sant Boi. 40 anys amb tu. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos y vamos con esos enderezos, después presentamos el equipo. Y tenemos un blog que es galegosnovais.blogspot.com y el correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y pasamos a presentar el equipo. O equipo, pois, alá nos estudios centrais temos a noso compañeiro técnico, Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón, pois, dixéramos virtualmente, pois, temos a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, Armando, e queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Este queñes fala, pois, Armando Fernández, que... Vamos a pasar dúas horiñas así, falando de cousas importantes. Falando de cousas... Nosotros sempre falamos de cousas importantes. Vamos, pois, para poder encetar un programa, que mellor que poder un pouquiño de música. Así que, Fernando, dalle o play. Thank you. Bueno, amigas y amigos, baixamos a música e vámonos ir aí ás terras de Cambados e vamos a falar, pois, con un poeta. Pero antes de saludado, quero lerlle unha cousa que penso que lle vai a gustar. Ademais, fala da mar, porque ele é poeta de mar. Entón, pois, vou a ler este pequeno párrafo que dice: no mar a vida, onde as ondas petan na vida, tentando romper as ilusións e matar a esperanza. Con esto damos ya buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, ¿cómo estás por ahí, por Cataluña? Hola, muy buena tarde. Muchas gracias por atendernos, Salvador. Bienvenido. Agradecido. Acaba de decirnos o meu compañero Armando que ti eres un poeta, poeta do mar. A ver, eu son mariñeiro, o de poeta eu penso que é secundario. Dediquei-me a escribir poemas. Pero ¿sí? Os poemas falan moito do mar, Sí, meus poemas falan moito do mar. Hai moitos deles que falan moito do mar. Contanos como foi eso de poñer, quen se dixo que tiñes que adicar este libro, Soños de pirata, porque se ve que tú de pequeno, como se suele decir, trixugado, en fin, inquieto, todo isto, eras un trixug, vamos, facías trixugadas por todos os sitios, non? O meu, a ver, isto foi miña nai, que sempre me chamou pirata, porque eu de pequeno era unha cousa que eu penso que meus pais non me deixaron tirado nunha gasolinera porque non tiñan coche. Porque solo vos vou a decir unha cousa, con 4 anos queimei unha monxa. Vaya. O sea, que imaginádolos o elemento que era eu de pequeno. Carai. Entonces andabas cuchisqueime encima. Non te escoito ben, dime. Andabas con un chisqueiro encima, non? No, era unha monxa que me pegaba sempre de pequeno, de rapar na escola. E atopei un día dormindo, tomando sol nun sofá no alá que eu estuve en Euskal Herria, no meu polo en Erandio, na plaza, atopín dormindo, e se me dou por ir a buscar cartóns e mistos a casa, plantei el lume, sin máis. Pois entón non foi un accidente logo. Facía cousas dese estilo, por eso miña nai desde pequeno sempre me chamou pirata. Carai. Pois é un pirata especial, porque non, os piratas se acostuman a roubar no mar, non a queimar moixas. Sí. digamos que sí, pero era un elemento de cuidado. De pequeno, hasta os 10 anos, era un elemento que hoxe digo. Meus pais me deixaron tirado nunha carretera como fan cos cans, porque non tiñan coche. Que se tuveran, eu penso que está, me deixarían tirado en calquer lado. Bueno, tamén nos dices que tú eches, pois, emigrado desde moi cativiño, pois, no País Vasco, non? A ver, si, sí, eu po País Vasco fun con 2 anos e voltei con 10 e estuvemos vivindo basicamente en un pobo cercano a Bilbao que lle chaman Erandio. Sí, señor. Dices que a túa guía é a túa filla. Que é o que ten a túa filla para ser a túa guía? Vamos a ver, miña filla é artista tamén, pero aparte disto ten unha capacidade intelectual impresionante, non? E como bo pai, pois sigo moitos dos seus consellos. Non. Que idade ten esa filla? 36 anos. Ah, bueno, persigue os consellos. Aunque por la que te viña de 15. 36 anos. Moi ben. Bueno, Salvador, Armando díxome que había que falar contigo porque eres un poeta, como acabas de decir, que ademais acabas de publicar un libro que él recibiu, fai un momento, comentábanos eso, que ten moitísimo a ver precisamente co que te dixía tú, Ana, Soños de pirata. Sueños de pirata, sí. Este libro, Aniquino, quixen facer un libro, si cais, porque publiquín dous, quixen facer un libro para estes momentos de oscuridade, quizáis un pouquiño máis alegre, non? Axudar a xente, as persoas, a que viran un pouquiño máis a luz. y este un, uh-huh. un libro, un poemario que fala máis de do ilusionismo e mesmo ten poemas dedicados a as fadas e aos trasnos galegos e as festas que fan as carballeiras. Ajá. Uh-huh. O sea que fai esa é música non de gaita, pero si sí música para os ouvidos e para olecer. Sí, sí, señor. Eu quixen facer dentro das miñas posibilidades, pois nestes momentos de oscuridades que estamos a vivir coa pandemia e todo co que la conleva, pois quixen facer un libro que chamara A ilusión e a esperanza, non? Inda sin deixar de ser reivindicativo, posto que teño un poema dedicado ao desafiuzamento dunha señora maior e outro poema dedicado a aquelas persoas que andan solas polo mundo sin ter un teito donde meterse. Uh-huh. Os desamparados, digamos, por decir así, ¿no? Os desamparados, sí. A xente que anda pola rúa e que non ten capacidade económica para ter un sitio onde vivir dignamente. Cando foi a túa ansia por escribir, por escribir poemas? Porque tamén me contaches que que tens pensado ou queres facer un libro de relatos. Estou pensando, sí. Estou pensando en trasladar os relatos da miña nenés, da miña época de rapaz, cando era tan trasno, e facer un libro de relatos, non? E a ansia por escribir poesía naceu de que a miña primeira filla morreu cando era moi novo todavía, eu casei mozo, con 18 anos, e con 19 anos me morreu a miña primeira filla nos brazos, prácticamente. Desde aquela, como unha forma de expresar a miña dor, de expresar os meus sentimentos, pois empecín a escribir poesía, pero era para mí. Nunca pensei eu que a poesía que eu podía escribir que pudera gustar a ninguén. Uh-huh. Bueno, dixéramos, escribías pre-desahogarte, pre-sacar esa pena de encima. Era unha forma de desahogar, de desafogar o a dor, non, da morte da miña filla. Uh-huh. Vale, aparte de como ti dices, desafogamento, esa escrita que dites está relacionada, como acabas de dicir, con cousas moi interesantes, moi importantes, pois que teñen que ver moitísimo co nivel social, non? Coas persoas desatendidas, coas persoas maiores, etcétera, ¿no? Vamos a ver, quizás este sea o libro no que menos toco o tema social, non? Pero no primeiro dos meus libros, que se titulaba Co corazón aberto e as mans sangrando, e co segundo libro que se titulaba O corazón do pirata, estaba máis inclinado ao tema social. Este, como dixen, tratín de que fora máis un libro que chamara a soñar, que chamara a esperanza e que chamara a ver o mundo dunha forma diferente a que en estes momentos, por desgracia, pois estamos a vivir, non? Uh-huh. Uh-huh. Vale. Importante que xa levas entonces unha trayectoria escrita bastante interesante, posto que, como acabas de decir, xa é o terceiro libro que publicas. Entonces, as persoas que nos están a escoitar ou que están interesados en saber desa túa trayectoria creativa, onde poden achegarse para poder mercar algún dos libros esteus? Vamos a ver, os dous primeiros están esgotados porque foron autopublicación, e este, o Sueños de Pirata, poden topar en calquer librería se o piden ou en Amazon. Uh-huh. Ajá. Muy bien, estupendo. Bueno, pues eso, é importante que a xente pois saiba dese traballo teu e que ao mesmo tempo poidan chegarse a túa creatividade. Sí. Algúnha cousa que ti queiras reflectir nesta pequena conversa que temos hoxe por primeira vez contigo? pois agradecervos esta oportunidade que me dades, que chamar, facer un chamamento que a pesar de que vivamos nos momentos bastante oscuros, por así decirlo, debido á pandemia e todo o que conleva con él, de morte, de encerro e de problemas económicos para moitas familias, ter que non se perda a esperanza. A esperanza é o último que se pode perder. E que si todos poñemos unha veliña, faceremos unha luz moi grande e saldremos desta da mellor forma posible. Moi ben, moi ben, importante. Bueno, dis que eres mariñeiro, pero entonces que cando aproveitas o momento para escribir, porque o ser mariñeiro leva consigo un traballo de moitísimas horas dedicadas ao mar. Sí, pero eu fun sempre mariñeiro de baixura, entonces estaba ben, ou ben todas as semanas ou ben todos os días na casa, non? E aproveitaba máis que nada os fins de semana para escribir. O fin de semana que temos o descanso era cando eu aproveitaba para escribir, non? Pero xurría en calquer momento. O que tiña era que eu acostumbrime a andar con unha libreta e un bolígrafo, e en calquer momento me xurría a idea dun poema. Dicen que tamén eres un referente, vaya, dos dereitos dos mariñeiros, dixéramos, da xente do mar. Bueno, tuve unha época na que sí que estuve moi moi implicado na defensa dos dereitos dos mariñeiros en Galiza, pero nestes momentos estou xa con unha invalidez permanente dun accidente que tuve o ano pasado. Estou un pouco alonxado, inda que sigo axudando a todo, a que o mar en Galiza cambie dunha vez e se convirta nunha actividade social e que lle dea o pan a todos aqueles que traballan nel. Sí, estupendo. Bueno, pois, eu queria che pedir pois que nos leras un poema. Moi ben, pois, si me pides... É unha agasallo para todos os ointes, claro. Claro. Pois vos vou ler un poema que se chama Mans de Muller Galega, que vai dedicado a todas as mulleres galegas, que en Galiza, mas queiramos que non, é unha das sociedades máis matriarcales, gracias a Dios, como digo eu, do Estado español e do mundo. E o poema di así: Mans doídas de muller traballadora, de firmes ollos, cheos de amor, mans feridas no frío xeo da mañá, mans fermosas que saben acariñar, mans de nai que souberon os fillos criar, de labrega, mariscadora, conserveira, redeira, mans de muller loitadora, son as mans que a nosa patria van ceibar. Non as escondas, son a luz da realidade dun país que as mulleres van avanzar. Sen as vosas mans, a nosa terra morta estaría xa. Sodes a esperanza dun pobo que camiña no calor do verán, no frío de inverno pé do mar, na primavera rumbo ao lombo do Brás. Os vosos ollos espallan a luz da liberdade, a esperanza dunha Galiza que deixe de ser escrava xa. Mulleres de mans feridas de tanto traballar, mans fermosas para Galiza ceibar. Moi ben, moi ben. Moi ben, estupendo, estupendo, sí, señor. Unha loubanza para as mulleres, exactamente, moi ben, moi. Sobre todo para as mulleres que traballan no mar. Sí, precioso, sobre todo precioso, para as mulleres que traballan no mar. Pois, de verdade que... É a realidade, vos que conocedes Galiza, calquera, sabe que a importancia da muller na Galiza, non? No traballo, traballan igual cos homens no campo, no mar, en calquera aspecto da vida social galega, incluso no mar, son aquelas organizacións levadas por mulleres as que mellor resultado están dando, mentras os homens nos imos quedando atrás. Claro, tamén, bueno, dan exemplo precisamente de ese... traballo tan ben realizado por a carón do mar, que antes eran as redeiras as máis importantes, posto que sin as redes non se podía pescar, pero agora dedícanse a moitísimas cousas máis, non? Sí, incluso se está empezando xa a ver mulleres que van ao mar como calquer home, de patrón, de mecánico, de mariñeiro, de tripulante, se integran perfectamente en calquer oficio do mar. Bueno, pois unha louvanza extraordinaria que acababas de agasallarnos para que disfruten. Seguro que despois colgaremos na nosa páxina e poderemos disfrutar dela todo o tempo que queiramos. A verdade é que, bueno, pois un agasallo. Por certo, falando de confinamento e demais, aí como ti estás, según me dixo, se nos dixo Armando, estás en Cambados, notase moito debe ser das capturas no mar. Vamos a ver, en estes momentos non vivo en Cambados, vivo no Rosal. Pero sí que se nota, sí que se nota. Sí, no, vivo no Rosal nestes momentos, desde hai un ano. Pero o sea, sí que se nota... Lugar de Bombiño tamén. Sí. Lugar de Bobiño, desde logo, como Cambados, de Bobiño do Rías Baixas. Sí, sí, señor. E sí que se notou este ano, por desgracia, de seguir así, eu calculo que en 5 anos a pesca de baixura desaparecerá en Galiza. Sí, o digo claramente. Hai cantidad de barcos á venda. Hoxe algo que era normal antiguamente que o pai se xubilara e a seguinte xeneración quedara coa embarcación, hoxe non se fai. O pai se xubila, pon o banco á venda, porque non quere entregar ni un problema ao seu fillo, non? Son moi poucos os que tendo importancia como ainda ten os devenires da política e os devenires de como está o mar en Galicia fan moi difícil e fan que sea casi imposible facer rendible o traballo no mar. Carai, pois mamagua, pois, mamagua eso. Sí. Pois moi ben, Salvador. Darchas grazas por axudarnos a facer cultura. Claro que sí. Bueno, por meterlle que é a primeira vez que conectamos con él, pero seguiremos incomodando, chamando para poder, para que nos diga novedades da súa creatividade poética ou cualquier outra, como por acaba de indicarnos que tiña algún relato que outro que mellor deberá publicar. Salvador, pois que teña, bueno, pois que todo vaya ben, que teña sorte e que cuidarse con sentidiño con esta pandemia que nos está atacando. Sí. Evidentemente, agradecido a vos por poder espallar e dar fe da miña obra e eternamente agradecido a todos os galegos que hoxendía viven en Cataluña. Bueno, unha aperta grande, moitas grazas. Bueno, pues vamos a despedirlo con algo de música que nos teña ali uno que de seguida vamos a continuar conectando con Galicia, ¿no? Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Sant Boi ha llançat una campanya a les xarxes amb el lema La meva referent, per visibilitzar les dones anònimes o conegudes que han estat referent a la nostra vida. Convidem a tothom a publicar a les xarxes una foto, una cita o una gesta d'una dona que hagi estat referent per a nosaltres amb el hashtag Coixinet La meva referent i etiquetant @igualtatstboi. Visibilitzem les dones i la seva contribució a la societat. Participa i reconeix les dones de la teva vida. Per a tu, qui és la teva referent? Visibilitzem-les.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, pois vámonos á capital da Ribeira Sacra e vamos a falar con ese correspondente que temos ali por a Ribeira Sacra na capital, que é Monforte de Lemos, e vamos a falar con él. E vamos a falar con Xosé Manuel, que tamén le vai capatar, que se preguntou, e vamos a falar con él, que hoxe me parece a min que bueno, está un poquinho costipaíño, pero bueno, pero sigue estando aí a pé do cañón en Galegos Novais. Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Benvido, muchas gracias. ¿Vai o asunto bien a pesar de ese constipado que di Armando? Armando no sé cómo sabe que teño constipado. Porque se chivei na cariña. No. Sí, bueno, eu non quixen dicir nada máis. Teño cara de descuidado. Bueno. Non. Entre a COVID, a depresión dos pre-50. O panorama que hai aí fora e o futuro que non está nada claro, pois eso non é malo. Hai que meterlle humor. Eso non é malo, José Manuel, eso non é malo. O pre-50 quere dicirse xuventude con moita experiencia. Bueno, pues habrá que facer esa lectura. Ben, sí, señor. E aparte tamén, a semana pasada, quitaronme a moa do siso. Sí. Ostras, sí. Uf, co que doi eso. Esa foi a consecuencia de que non tiveramos a ocasión de disfrutar da túa compañía. Correcto, que igual non vos lembrastes de que non podía estar, tiña infección e non era o día máis axeitado para falar. Claro. Sí, sí. De feito, para empezar con un pouco de humor, sí. Cando fui sacala, bueno, o típico, non? Bueno, antes de tomar a decisión, sí. Pois que bueno, que o conveniente era sacala, porque che pode dar problemas e tal, bueno, despois eu dixenlle, bueno, logo chegamos á conclusión de que hai que quitala, non? E dixo unha doutora a dentista, sí, hai que quitala. E dixenlle, bueno, logo esta moa do xuicio está sentenciada. Pero sacaron xa moa, pero o xuicio quedouche, non? Sí. Pois xuicio espero que algo, porque senón mala cousa. Pues bueno, a ver, como te adiante. Poñedemo día dos retos. Eso, vamos. O reto teremos despois de ti, teremos a Carlos, o director de OSIL, Carlos García, que é o director do OSIL. Pero ese non era reto. Non, era reto. Bueno. Bueno, por aí andaba, non? Por aí andaba. Non era reto, pero bueno, temos a Carlos que vos falará, xa veredes do de bueno, unha envexa, unha admiración que un xornal como o Sil continúe aí despois de tantos anos, coa súa edición en papel, informando moi moi ao detalle de todo o que pasa en Valdeorras e Contorna Grande. E bueno, xa vos falará tamén do que sempre eu pois falo maravillas, que coñecedes, que é ese suplemento especial de Entroido. Pero bueno, xa falades con él. Moi ben. No tema reto quedáramos que de momento non era posible a Peleteiro. Mira. Ah, mira, aí a ten, Armando. Pois, mira ti que son as cousas que ti xa tes e eu non. Pero e iso como é? Que é un enchufado? Como é, Armando? A ver, conta. Ahora, que non se pode contar, non? Sí que se pode contar, sí. A ver, entón. Eu falei con Carlos. Sí. Ao cabo de dúas horas mandaron unha mensaxe dicíndome que lles deron enderezo que me mandaran isto e máis algún periódico máis. Buah. Bueno, pues, a ver, eso... Que eficiencia, eh? Eso é de... No, eso é... enchufismo e ao mesmo tempo non contar cor demais, porque os colaboradores somos a Xosé Manuel e máis Xulio. Pero eu creo, a ver, en defensa de Armando, creo que o pillou por sorpresa, non lle deu nin tempo a pedir por demais. Bueno, a mí pillou máis, sí. Bueno. Oh, mira que poste da Ponte Vivei máis chulo, eh? Bueno, pois pues, sí. Espectacular. A mí dame impresión de que este home vive solo e non se dá conta que ten aí un equipo. No, eso non vale. Eso non vale. Bueno, unha pasada. A verdade é que teñen unhas fotos impresionantes. O Carlos dá a fotografía e ten, bueno, espectaculares. Sí. Moi ben, moi ben. Volvendo ao conto, parabéns, goza desa revista e cada ano fai por tela, porque digo ben, cheo que é unha maravilla. A Xulio igual. Bueno, tema sabéis. Reto, quedámonos pendente a Peleteiro. Sí. Cando poda ser, non? Ah, Peleteiro, dixo, bueno, direino por privado. Vale. Quen tiñamos en cola, aparte da Peleteiro? Sigue en cola un da televisión que non se deixa... un da televisión galega. Que o Roberto Vilar, vou facer outro intento sen prometer nada. Vale. Que vale, vos parece logo? Temos algún aí que nos pedirán? Audiencia? Agora mesmo non teño. Sí, falaronnos dese que fai esas tres cousas. A ver, que nos falaronnos dese... Quen? Que fai mountain bike... jolín. Ah, do que fai triatlón. Triatlón, eso. O Noia, ese, sí, sí. Comen Noia. Noia. Ostras, pois bueno, hai que intentalo. Sí, intentar. Eso teño eu posible, vou facer intentos para poder conseguirlo, sí. Vale, pois temos bueno, un gran reto, co Gómez Noia. Temos aí un gran reto co Gómez Noia. Por se nos falla este ou non damos contactado con él para a vindeira semana, pues, que vos parece se poñemos outro, eu que sei, Xurxo Souto? Ah, vale. Ah, tamén pode ser Xurxo, sí. Xurxo, a ver como está de horario e demais, pero sí, pode ser. Claro, Xurxo Souto, que máis vos podía poñer, por exemplo? A ver, unha muller, dixemos que a escritora vive mal, non? A, sí, vai moi mal. A escritora dos nenos da Badiola vive mal, como se chama? Oh? Sí. Que nos fallou, que non lleva ben o horario, verdade? Sí. María Solar, que non lleva... María Solar. Vale, María Solar non. Bueno, poñemos... Sí, porque me tuvo contando que, claro, con que hai, cando mellor na televisión, cando van facer un programa, dicía, es que ter xente a cola, porque o mellor queres entrevistar, non sei, a Pedro. E Pedro ten un pouco de fiebre, xa non pode pasar. E o mellor ben o seguinte, tampouco pode pasar. Pero o mellor o terceiro, sí. E tens que andar facendo mil cousas. Mira, hai un que habería... ese tamén é un reto demasiado importante, moi importante, que é Julio Otero. Córdaste dela? Julio Otero, sí, desde aquí lle mandamos... Hai que lle mandar unha aperta grandiosa, porque... Aperta grandísima, ánimos, a superar a enfermidade. Sí. está na cola, pero que eu falei coa súa, bueno, a súa secretaria persoal, coa secretaria, pero non puido ser, porque primeiro porque tiña moito traballo e agora vamos a ver se somos capaces volver a intentarlo, vamos a ver. Vale. Bueno, pois hai tres retos importantes, deixámolo aí e a ver que se nos ocurre para a vindeira semana, de acordo? Vale, de acordo. Gómez Noia, Xurxo Souto e Julio Otero. Bueno, empezamos logo, xa deixamos plantexado o reto, sí. E imos que os gusta e non me gusta. Veña, aí vamos. Bueno, imos co primeiro cos non me gusta, cos desgústame, vale? Os non me gusta, no. Os desgústame. Especuladores para facerse con terras para eólicos. Non me gusta, evidentemente. Seica no. Andan a desembarcar en Galicia especuladores para facerse con terras sen ter tan sequera proxectos. Trátase de intermediarios que queren conseguir dereitos sobre terras a un prezo baixo, evidentemente, convencendo a comunidades de propietarios, comunidades de montes, para adquirir a terra e, cando veñan os proxectos, negociar elas coas empresas que poñen os eólicos. Uh-huh. O Observatorio Eólico de Galicia, que é unha entidade que asesora neste sentido, afirma que ofrecen prezos ridículos e períodos de carencia de 10 anos pretendendo obter dereitos exclusivos sobre todas as terras dos propietarios dos montes. Uh-huh. Xa que ollo a comunidades de montes con quen negocian porque pode tratarse de intermediarios co que queren é aproveitarse, sacar tallada e o que vai revertir nos propietarios vai ser, pois, eso. Sí. Vai ser... ridículo ou vai ser casi, diría eu, casi me atrevería a decir fraudulento, vamos. Especulacións demasiado grandes. Pura dura. Entón, agora que empezamos o ano cun boom de proxectos eólicos, non sei os que acabarán facéndose, pero hai unha chea deles presentados, uh-huh. Que están pois inzando literalmente Galicia de proxectos. Esperemos que bueno, que se limite, que se regule e que non estraguen a nosa paisaxe nin se aproveiten pois sí. Máis do normal dos titulares, sí, sí. Das terras. Muy ben. Enerxía limpa sí, e progreso sí, pero non a calquera prezo. E con sentidiño. Muy ben, que máis me desgusta? Pois tamén volvendo ao tema xa clásico da COVID, que hai moita cepa británica por a nosa terra. Wow. Este instamento está condicionando a desescalada no noso país. Uh-huh. Sanidade pide prudencia nesta desescalada e ollo con non coidarse porque ven unha cepa, como vos digo, moi mala de la... Neste sentido, hai unha recente investigación publicada na revista El Science que alerta de que esta variante inglesa da COVID provoca grandes rebrotes. Xa sabíamos, sí. Non? Que é moi perigosa, sí, sí. Pero este estudo ven a corroborar esa alarma. Ajá. Hai que ter precaución, hai que ter cuidado, que agora, pois, con estas diferentes cepas que están aparecendo e as que se están a estudiar, pois din que a inglesa é unha das fastidiadas. Ajá. En que me desgusta tamén? Bueno, que subiu o desemprego este mes de febreiro pasado comparado co ano anterior. En concreto, unhas 19.000 persoas aumentaron as listas do paro en Galicia. E o 57,1% son mulleres. Xa que estamos moi preto do 8 de marzo, dende aquí, pois, eso, o meu rexeitamento, o meu malestar ante estas cifras que son malas, e son máis malas para o caso das mulleres. Muller. Claro. E tanto. Baixou, a ver, é curioso, porque baixou o paro en 756 persoas este febreiro, pero baixou en relación a xaneiro, pero comparado co ano pasado, co mesmo mes, febreiro, pero 2020, o aumento de desempregados foi, como vos digo, de 19.000 persoas. Moi ben. Un casi 12% máis. Estamos en tempos difíciles, xa o sabemos, hai moita xente en ERTE, moita xente que está perdendo emprego, pero bueno, esperamos que se revirta a situación e non é pois unha noticia boa, está claro. Claro que non, desde logo, que non. Bueno, algo... Bebo un grolo e vos cos gústame. Ahora, eso. Eso sí que é o máis importante, sí, señor. Gústame, por exemplo, que se fixese unha moeda conmemorativa sobre Emilia Pardo Bazán. Como sabedes, a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre dedica co gallo do 8 de marzo, Día da Muller, unha moeda conmemorativa. E dedica ya este ano a escritora, a coñecida escritora galega. A presentación fixose onte fronte á estatua que se lle dedicou no seu día á escritora na Coruña, concretamente nos jardíns de Méndez Núñez. Ali tivo lugar onte a presentación oficial desa moeda. Moi ben. É unha moeda que reflite no seu reverso o símbolo da muller, dentro do cal está marcado un retrato da propia Emilia Pardo Bazán, un retrato que se publicou na revista A Ilustración Española e Americana, que data do 8 de setembro de 1892. Moi ben. Unha efeméride importante. Esa moneda é de, vaya, de 50 céntimos de un euro. É unha moeda simbólica. Simbólica. E creo que estaba, creo, agora arriscone ao mellor equivocarme, pero creo que era estaba valorada en 10 euros. Vale. Moi ben. Pero é unha moeda simbólica. Para conmemorar o día. Correcto, feita es proceso para conmemorar o 8 de marzo e dedicar yo a ilustre escritora galega. Galega, moi ben. Tamén me gusta que empeza a moverse, ese tempo non era o mínimo vital. O goberno aprobou en Galicia o pasado ano 7.210 axudas desta prestación coñecida como ingreso mínimo vital. Moi ben. Rexeitou unhas 8.870 e ten pendentes aínda de avaliar e de resolver máis de 24.000. En Galiza, en total, teñense contabilizadas 40.000 solicitudes. Para aí. Eso ten varias lecturas, ¿verdad? Ten varias lecturas e non imos entrar agora elas. Claro. Porque se sacamos o lado máis conservador ou sacamos o lado menos conservador da nosa forma de ser, é que cos anos pois eso se vai modulando por a experiencia, porque a ideoloxía tamén se matiza e evoluciona ou involuciona. Podemos facer moitas lecturas, realmente todos os que merecen a van recibir ou non, a xente pois a pode acomodar aínda máis. Bueno, eso é un debate que non imos entrar agora. Claro. Que un ben para a sociedade está claro. A partir de aí, como moitas outras cousas, a intención é boa. A partir da intención, pois xa, bueno, o sistema... Por eso te gusta. Por eso pos en valor, por eso te gusta, por o feito de que, claro, que estás movendo, vamos. Claro, exactamente. Non entro máis alá. Vale. É como que está cobrando paro e está traballando. Cobrar un paro é unha cousa boa. Sí. É necesaria, pero utilizada con responsabilidade, non? Claro. Sí. Naturalmente necesitas, pero non para aproveitarte dela. Sí. Vale. Venga. Entón, bueno, pues aquí podíamos entrar no mesmo que non imos facer. Vale. Tamén me gusta, moito, me gusta, temos falado dela outros anos, da experiencia esta, unha iniciativa que naceu hai anos, que se coñece como 21 días co galego e máis. Non sei se vos lembrades. Sí. É unha iniciativa que Como os digo, hay anos que se leva facendo, concretamente desde o 2013, que busca que durante 3 semanas, 21 días, alumnos e alumnas empreguen a lingua galega todo o tempo. Pero todo o tempo é todo o tempo, dentro e fora das aulas. Sí, sí, sí, sí. Isto é un pouco parte da... Supoño que tedes visto, escoitado, esa teoría de que cando ti repites durante 21 días consecutivos unha acción, xa se queda no teu cerebro e se converte en rutina, non? Sí, sí, sí. Xa é normal. Que son 21 días, non? Sí, sí, sí. Parte de ahí, a idea parte de ahí, que durante 21 días se fale 100% en galego. En galego, dentro, sí, sí, sí. Dentro e fora das clases. Muy ben, muy ben. Empezou, o proxecto empezou nun instituto da Pobra do Caramiñal e foi medrando, foise ampliando outros institutos que se uniron á iniciativa e xa no 2020 contou co apoio da Secretaría de Política Lingüística. E chegou a 4.000 alumnos e alumnas de 10 institutos de Galicia. Ou seja, co proxecto dentro do 2013 que empezou nun instituto porque a unha profesora dali se lle ocurriu, foi medrando porque viron que tivo moi boa acollida e que podía servir como ferramenta normalizadora. A verdade é que a iniciativa está funcionando moi ben. E como vos digo, o obxectivo é que neses 21 días, digamos, de inmersión, se me permite esa expresión lingüística, se dé cate a xente, os alumnos, de que se pode vivir 24 horas o día e 21 días falando galego, e tamén evitar ideas preconcebidas de que o galego non serve para todo. Sí, sí, hoxe mesmo, como anécdota, contovos que o meu pequeno de 5 anos fono buscar mentras o esperábamos o outro maior, estábamos aí na porta esperando o maior, apareceu por ali un amigo dele e empezou a falar castelán. E digo, ya logo breixo, por que lle falas en castelán a Iván? É que na escola falamos castelán, en a casa galego. Toma. O sea, saíu del, pa que vexades que idea preconcebida, sí, con 5 anos, sí, sin eu dicirlle nada, todo é espontáneo, sí, a idea preconcebida que sae del, que eu nunca lle dixen tal, que tiña que diferenciar unha lingua pa unha cousa e outra pa outra, xa el me solta con esa como algo normal, papá, o castelán é pa falar no, na escola, no, e o galego na casa, digo, pero Iván fala galego como a ti, e dá igual que sexa na escola ou fora da escola. Claro. Como tens que falar galego? Pois é triste recoñecelo e velo no día a día, despois chámanos chorós, chámanos sí, os de sempre que queremos impoñer o galego, que somos uns radicais, e ves a realidade, ainda teñen máis que dicir, pero a realidade aí o deixo. A realidade é que os profesionais non fan de profesionais. Non actúan como profesionais. Aí queda un zasca. Bueno, a ver, na terra dos lobos hai que ovear con eles. Si estás en Galicia, non sei por que tens que empregar o inglés ou o español. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Para rematar nesta gran iniciativa de 21 días co galego e máis, que nesta nova edición 2021 imos polo día 11, xa que hoxe 4 de marzo van polo día 11, quedan ainda por diante 10 días de falar galego a todas horas, non? Este ano, como novidade, esta iniciativa conta co apoio da Radio Galega, que ten unha pequena sección no Galicia por diante, e tamén co apoio do programa da Televisión de Galicia, digo Choeu. Xa comentamos algún día. Sí, xa falamos con ela. Sí. Xa está funcionando moi, moi ben. Bueno, está funcionando tan ben que se uniu a colaborar. Estalle propoñendo aos rapaces que fagan pues, vídeos parecidos na liña do Digo Choeu para tamén difundir nas redes sociais. Muy bien, muy bien. Esther es una crack. Una crack. Vos, sí. Bueno, falamos con ela, non? Falaste sí, con sí, ela. Sí, falamos, sí. Tenesme que pasar o teléfono. Vale. A ver se entrevistou tamén. No instante. Sí que o faremos. Además, é moi accesible, unha rapaza nova fantástica, ademais, que traballa moi ben. Sí. Volvendo ao principio, que falábamos das persoas desto de preentrevistar, pois tamén podíamos entrevistar a Sergio Pazos. Ah, pois tamén. Ese teño vía directa, ese pode ser, para mí vai ser o máis dado de conseguir, se queredes tamén o intentamos, correcto, a punto, vale? Sí. Pois... Parece que, Xulio. Vale, sí, o que dice no reto, se dice Armando... No reto, pois eu teño o teléfono. Vale. Ah, pois pues xa está, pois pues o teño xa está. Pois pues intento. Pero si sigue co mismo. Vale, por vale, pues tú, ti, eu creo que sí, ti intenta o e tal, vale. Vale, para rematar, vale. No de carallalladas. Sí. Eso. Humor. Que non falte. Vai ser unha noticia tamén. Vale. Unha noticia destas que non son verdade, pero parecen mentira. Vale. A ver. É unha noticia que non é verdade, pero parece mentira. Vale. Creen desarticular unha banda que roubaba produtos da Matanza e vendíaos co selo de Matanza Morriña. Aquí en Galicia. Non me facía. A Garda Civil detivo a un clan familiar que presuntamente puido facerse de forma ilegal con produtos obtidos de matanzas caseiras. Tras as oportunas comprobacións, fixádevos vos, recoñeceron que se trataba dunha confusión. A policía tamén se equivoca, non? Sí. Entón, creo deter a unha banda que se dedicaba a roubar produtos de matanza e vendelos por internet para sacarlle un bon lucro ao tema, e resulta que, cando pensaban que colleran a allada a ese grupo criminal, estafador, que se dedicaba ao ladronicio, deronse conta que meteran a zoca. Pois ben, contamos un pouco o detalle. Os axentes da Garda Civil, coñecedores de moitas denuncias de roubos perpetrados no rural este inverno, andaban detrás da pista dunha banda criminal, como vos digo, que dende varias semanas atrás estaba deixando bodegas, galpós e alpendres limpos de todo o produto derivado do cocho, incluído os dentes que lle gustan tanto a Armando. E convencidísimos de que estaban xa a piques de atrapar a eses malandros, como día a veces miña nai, deses ladrós, deses amigos do alleo, entraron na casa sí, que tiñan pois como obxectivo para dar caza a estes criminais. E no momento da detención comprobaron que nun galpón anexo á vivenda había unha gran cantidad de produtos obtidos de matanzas caseiras. Ah. Chourizos, salchichos, botelos, costelas salgadas, soá, unto, lacor, roxós... Bueno, había ali... Imaginad o que podía haber. E aquelo, bueno, pa entrar e non saber pon de mirar, Tamén procederon o rexistro na casa, na propia casa, atoparon ordeadores e produtos xa preparados para ir metendo en caixas e lotes. Ajá. Teóricamente, como eles imaginaban, para meter en caixas e enviar. A diferentes puntos do Estado español e do estranxeiro, non? Aproveitando a morriña dos galegos e as ganas que hai de cocho nesta época do ano, pois... que estaban pois xa preparando os paquetes para enviar. E cando fixeron as debidas comprobacións e contrastando as evidencias, que todo parecía moi claro, clarísimo, chegaron á conclusión de que se confundiran, de que meteran a zoca, pero ben. Ajá. O que semellaba ser unha banda criminal non era tal. tratábase dunha familia normal e corrente, asentada no rural e sen ninguna intención legítima nin lucrativa. Ajá. Por exemplo, comento vos o relato dunha das detidas. Dicía a paisana: este ano xuntámonos cunha chea de produtos da matanza que non se daban comido. Estamos a cosa tope. Entre o que quedou do ano pasado, os vellos que xa case non comemos por culpa do colesterol, o que se deixou de vender para restaurantes, xuntanzas familiares e festas de entroido, máis todo o que nos regalaron veciños e familiares, pois mire con canta cousa nos xuntamos, e a comida non se vai tirar, ou, señora xente? Claro. É claro, non tendo intención de tirar o excedente de embutidos, que sabedes que é pecado tirar a comida, ou polo menos a mí sempre me dixeron. Sí. Tanto excedente como había, tanto cocho co que se xuntaron, esta familia decidiu mandar lotes a familias e a amigos, pero amigos e familia que os galegos teñen en todas partes do mundo. Claro. E, como dice outros dos detidos, sempre sen intención lucrativa, só faltaba. Só nos pagaban os gastos de envío, para non perder cartos. Xa ves, para unha metadura de zoca bastante grande. Bastante axeitada. Sí. E é unha noticia ficticia, pero que ben podía ser verdade. Está ben. Bueno, tire todos os xitos con respecto aos asuntos do porco e demais, igual que os calçots, estás disfrutando deles, non? Pois sí, mira, ainda defuntei un caldo que me durou dous días de navizas e de costela, con costela de coche. Outro de e comín soa, que había tempo que non a comía, me cago na mar. Vale. Non vos digo máis, Non diga máis. Bueno, deixemos que tedes que falar co Carlos e a ver se teño tempo. A ver si se conecta ou a ver se si somos capaces de dar con él, porque sabemos que tamén ten traballo e entón, lógicamente, pues a ver, vamos a intentarlo. Todos os xeitos, agradecerche moitísimo o contacto que nos facilitache, darche unha aperta grande porque, pues xa te vemos moito mellor. E que sigas cuidándote moito, porque o xuicio sigue lo tendo. Sí, señor. Pues cando me di, oye, abra boca. Máis. Pero, como, máis. Sí, abra máis. Digo, pero parece meter usted dentro, ¿o qué pasa? Muy bien. Bueno, deixemos. Unha aperta grande, José Manuel. Gracias por ayudarnos a facer máis cultura. Veña. Hasta luego. Otra aperta grande a vos. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Vamos a baixar un poquinho de música e vámonos ir concretamente a Valdeorras. E vamos a falar, pois, vamos nosotros a entrevistar a un periodista, cando o periodista tiña que entrevistarnos a nós. Bueno. Pero hoxe son as formas ao contrario. Pois veña. Vamos a quen saludamos logo, entón? Sí. Vamos a saludar a Carlos García, que é o director do periódico Usil, y vamos a falar con él, que nos conte cousiñas. Eu, no primer lugar, dar las gracias por lo que me envió. Vale. Gracias, gracias también por esta revista. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, bien. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Parabéns e felicitacións, porque como acaba de decir Armando, mandaxe xa algunhas cousas. Debe ser un enchufado, porque eu non... a verdade é que mandamos a dirección que tiño, José, pero non hai ningún mandar un segundo en vivo, encantados. Moitísimas gracias. Se enviara el o seu enderezo e entonces envías a él tamén. Perfecto, por favor, sí. Bueno. Pues vamos a falar del, vamos a falar de ese agasallo que acabas de enviar a Armando, que é un agasallo especial, pues, que ademais facedes un traballo moi especial cada ano relacionado precisamente con eso, co entroido, non? Co entroido, que dicen tamén na zona. Sí, nos vamos, a ver, o entroido do macizo central da provincia de Ourense e no resto das provincias galegas ten alma propia, ¿no? Pero onde sobre todo se mantuvo foi nos pueblos da ladeira das montañas. Entón, nós como estamos nun val, que é o Val de Valdeorras, que colle toda esa zona, pois fomos conectando en un principio cas experiencias da xente, como vivía a xente esta cultura, ¿no? E nós fomos intentando poñer eso en valor pouco a pouco. Ao principio non estaba moi valorado máis que polos antropólogos, pero agora desarrollouse moito e foise facendo festa ao mesmo tempo que se facía, que se valoraba a cultura, facíase poñendo en valor un pouco os produtos da zona, etc. Foi crecendo eso, non? Nós decidimos sempre todos os anos facemos unha aposta en valor dentro das nosas posibilidades o mellor posible, sobre todo entrando en contacto cos que fan, cos que viven, que son a xente dos pueblos, e iso é moi importante para poñer en valor, porque non só son as autoridades, os alcaldes e as súas corporacións, senón que a ciudadanía, e iso é moi importante. Sí, eu teño coñecemento do vosso traballo polo xornal Osil, de que ademais empregades moitísimo a entrevista directa cos que diste os propios protagonistas. Sí. Falando, por exemplo, dunha persoa que coñezo moi directamente, que é o Azucarillo, en Viana do Bolo, que hai pouco xa vai cumprir moitos anos, non? Azucarillo maior o Manuel? Manuel, claro. Ah, sí, vale. Pero Manuel, que foi un dos creadores, ou por os que inauguraron precisamente a festa da Androia en Viana do Bolo, non? Foi o único que queda vivo dos fundadores. Dos cuatro fundadores. Precisamente entrevistamos no periódico digital. Sí. Entrevistamos no digital sobre ese tema, sí. Bueno, pois digo que falades directamente cos protagonistas, neste caso, pois un dos protagonistas importantes, posto que hai 50 anos, máis de 50 anos que se creou esa festa, non? E este ano cumpriríanse máis. Bueno, o caso é o seguinte, que chegades precisamente ao pobo, non? A raíz, non? E eu falando outra vez de Viana do Bolo, sabemos precisamente de que esas máscaras, esos grandes, esos boteiros, esos grandes, que por certo, agora mesmo o Xurxo teñen unha asociación, non? Fan unha festaza, bueno, unha xuntanza extraordinaria de máscaras precisamente unha vez ao ano, non? Fan, neste caso, está teñen esa asociación que coordina o Jorge. Jorge, sí. Que é sobrinho do Manolo. Que sobrinho, sí, sí. Sobrinho do Manolo. Bueno, sobrinho un parente. Non sei se é sobrinho un parente. Sí. Entón, fan o que chaman eles a máscara ibérica, que levan a dos anos e ven máscaras pues, da península ibérica, incluso ano pasado viñeron de Italia, que eles invitanos aquí, e fan un encontro de máscaras de sobre ese tema, un encontro de furios e de desfiles sobre ese tema. En Viana, en Vilariño de Corso. Un día fan un vídeo. E ti, Carlos, como un grande descubridor de ese traballo, pois faz as fotografías, e entonces con esas fotografías confeccionades esa grande revista, non? Bueno, eu xuntamente con as miñas compañeras, tanto con María como Mónica, que todos, porque os carnavales danse unha semana, ocurre todo. E claro, intentamos estar no maior número de posibles. Claro. E non é fácil, entonces repartirnos, temos que ir por onde podemos. Sí. Hai unha parte importante da revista, unha parte importante é a imaxe, sí. Pero os contidos están moi elaborados. Uh-huh. As imaxes que son, bueno, extraordinarias, non? Impresionantes, non? A maior parte delas, porque algunhas delas teñen historia, cada unha das máscaras que vos retratades. Sí, cada máscara ten unha súa cultura detrás, unha cultura profunda. Aí non é fácil chegar ao fondo do que significa cada máscara, pero por eso nos queremos acercar ás persoas, non só claro. As persoas que viven e se contan por qué, dónde ven, e iso é o que faremos nós. E ao mesmo tempo acercamos ese traballo ao público, ao gran público, o que lhe interesa antropológicamente, e o que interesa esa cultura, e o que non lhe interesa, porque nos colegios están empezando a traballar con elas, etcétera. Sí, creo que estamos facendo pensamos nós que é un traballo interesante. Sí, non é solamente o que vemos diante a máscara, sino o que hai detrás. Por supuesto. O que hai detrás é o que vale. O importante é a esencia, o que representa. É por que traballa así, e cuáles son os objetos, etcétera, sí. Por iso que é bon que nos colexios pois lles vayan transmitindo isto aos rapaces. Sí, os colexios actualmente cada vez máis van interactuando, como ten que ser, lógicamente, pois facendo actividades cos nenos, xa antes do carnaval, van facendo cosas así. Entonces, sin darse conta, menos vanse introducindo nos eventos do carnaval, vanos sentindo culturalmente. Falando do xornal, Carlos, os nosos ointes e seguidores poden chegar a poder disfrutar do xornal ou desa revista. Como poden poñerse en contacto con vosco para poder ter eses exemplares tan importantes? Sei que digitalmente poden ter cousas, pero a que sitio se poden dirixir? Nos facemos tres periódicos. Dous en papel, son mensuales, o digital, que momento a momento, día a día, momento de cada día. Entonces, os contidos dos periódicos en papel non son os contidos do periódico digital. Uh-huh. Os do periódico papel son por suscriptores, e aí vai desarrollamos diferentes temas, tema de portada, concellos, entrevistas, etc. E eses temas que van aí, ou son un análisis dun avance que saliu brevemente no digital, ou non salir no digital, son cosas diferentes. Os periódicos en papel nos enviámoslos, nos temos unha base de suscriptores, enviámoslos por correo postal a direccións que nos facilita a xente, pode ser en España ou en diferentes partes. En Barcelona, en o seu contexto, temos suscriptores. Por 40 euros o ano nos mandamos todos os meses un periódico en papel. E o periódico en papel implica, a suscripción implica que, por exemplo, un monográfico do Entroido, pues sale gratis. Un calendario que tenemos para todos los suscriptores, sale gratis. Todos los monográficos, los suscriptores no lo pagan. Entonces, es un sistema que tenemos, ¿no? En cualquier caso, o después, si quieren entrar en un periódico digital, pues www.osil.info. Osil.es. Osil.info. Punto info de información. Osil.info. Vale, e aí recibirán toda a información con respecto a poder facerse socios ou poder mercar calquera dos produtos que vos tendes, non? Podemos dirigir a calquera dos correos que figuran aí, que son redacción@osil.info, fotos@osil.info, suplementos@osil.info, etc. Podemos mandar cualquier comentario, sugerencia, ou petición ou aclaración que nos encantamos. Tanto nos actividades, pues faremos. Muy bien. Aparte de ese especial que fixestes con respecto ao Entroido, tamén acabas de mencionar que tamén publicades algún que outro, non? Sí. Especial. Sí, vamos a ver. Como vos moi ben sabedes, Galicia vive e pivota moito en torno ás súas romerías, en torno ás súas festas, en torno ao seu mundo natural, que Galicia, se me permitides, é un parque natural e un museo conxunto, cruzado por unhas carreteras. A xente non o ve, a xente dice, ui, cruzado. Sí. Perdón, dime, dime. Eu vexo, sigue. Eu que nos estamos no barco de Valdeorras, tamén temos outra relación en Ourense, pero agora mesmo estamos no barco de Valdeorras. Nos, pues, para ir a Costa, para ir a Vigo, para ir a Coruña, para ir a Santiago, temos que cruzar. Eu cando a cidade dice, pero se vive un parque natural, Galicia é un parque natural, non é un conjunto. Sí. De vez en cuando ves un pueblo que é bonito, ves unha cidade que é bonita, ves os cascos vellos que son bonitos, permitidme que presuma de Galicia, pero é un sitio así. Sí. Entonces, no sé qué estaba diciendo. Estaba diciendo que a cruzar esto... Pues os especiales de... Que nos, sobre el tema de estas festas, de las romerías, pues a nos permítenos dos cosas. Dar a conocer a tradición y a cultura de esa festa, de esa romería, o resto de los ciudadanos, los vecinos, que están fuera de otros pueblos, y al mismo tiempo nos en torno a eso, pues que somos un periódico privado, no tenemos financiación pública, pues vamos a los locales de esos, o íbamos, porque ahora estamos como estamos, los locales de esa vila, de ese ayuntamiento, y decimos, oye, vamos a hacer una información amplia sobre esta comarca, ponnos un anuncio. Entonces ponnos anuncios pequeños, los autónomos, en eso un poco somos capaces de subsistir. Y a gente confía en nos, porque le gusta la información que hacemos, porque hablamos de lo próximo. O mejor hablamos de que no son conscientes de que hay un árbol que está declarado un monumento natural ao lado da casa, e nos poñemos en valor. Hai un bosque de non sei que, que non hai un parque natural aí no concello de Rubiá, pois nos poñemos en valor. A vía nova que atravesa, que vai de Braga a Astorga, que atravesa toda a provincia de Ourense, pois nos poñemos, intentamos poñela en valor. E así, actualmente, entón a xente é consciente de que queremos poñer, dar a conocer o que temos. Sí, claro. Por eso seguimos existindo, si no, no seguiremos. Claro. Como ben decías antes, pois que Galicia é un xardín. Eu onte precisamente recibí unha visita moi grata e entón, pois, aquilo que me dice, hombre, claro, había moitos anos que non nos víamos, unos 30, e era un cativiño, e entón, pois, veo unha visita. E o caso é que me dixo Galicia, dice, eso que eu, vaya, nacín, pero criei-me fora e tal. Bueno, pero o caso é que me dixo, Galicia é un xardín. Porque, mira, ti vas a un sitio, nada máis que estira a man, colles unha pera dunha pereira, vas a outro sitio e apañas unha castaña, vas a outro sitio e tens amoras. Sí. Por iso digo que Galicia é un xardín que non o coñecemos. E se vas a costa, colles un percebe. Sí, bueno, con dificultades, pero sí, posiblemente o mío pode ser. Carlos, quería decir, centrádevos somente na provincia de Ourense ou tamén achegádevos ao Courel ou a Lugo, ou Pontevedra ou a Coruña? Sobre todo, nos centramos na provincia de Ourense, yo sou de Lugo. Quiroga, concello máis adiante, bueno, un pouco Courel, pero non moito. Este sábado estamos no Courel facendo unha ruta, non? Porque na última página do periódico, mentre antes non se podía, por exemplo, sempre facemos unha ruta de natureza. A mostrar a xente os encantos que ten, non? Entón, esta última fixamos no concello de Folgoso do Courel, non? Folgoso do Courel. Sí, moi famoso, sí, precisamente, non somente por a súa vegetación, senón tamén hasta por as castañas e a festa das castañas que ten. Sí, a pisa, sí, sí, non? Sí, señor. Sí. A pisa que se vai en... Non sei, un pueblo ahora, non sabe, onde. Que é moi... Caramba, non sabe, non me acordo. Pois é unha pisa estupenda. A xente pasou fenomenal. Muy bien, hay mucha gente de la costa esa, porque hay mucha gente que tiene casas de segundas residencias en esa zona. Entonces, es una fiesta incluso no solo de gastronómica, es una fiesta cultural. Allí, sí, sí. Una señora de la librería Celia de Quiroga, que ponga el impuesto ese día, te va encima de un carro, debaixo de una tienda, y vende más libros que casi en la mitad del año. Sí. La gente que acude es una gente con nivel. No es una... non é unha festa de sol de comer. Depois tamén se come a carne. Igual, non te preocupes. Moitos deles son importantes e interesantísimos. Romeol, Seiba, bueno, hai moitísimos que paga a pena visitar e, como ti dís, pues facer unha pequena ruta por aquela zona. Aparte, son os pueblos que están restaurando con gusto e a xente preocupase e mantén a estrutura do pueblo. Ahora mismo, de la asociación que hai, crearon unhas rutas paleozoicas que son únicas en España, creo. Sí. La estrutura donde sacan en paleozoicas, por donde sacaron, por la época en que sacaron a pedra para hacer las construcciones. Sí. En el concello de Ribandesín que se pueden hacer con coche porque están distantes, pero son para atracción turística de otra población. Sí, para hacer turismo y todo eso, para visita turístico. Muy bien. Visita turística. Pois é unha honra e un placer falar contigo, saber de ese traballo que estades a publicar e poñer en valor as nosas, as nosas cidades, os nosos povos, e precisamente o rural é o que menos coñecido, e iso que o temos a man, menos coñecido por os propios cidadáns galegos, non? Sí, efectivamente. É dicir, en Galicia, desde o meu punto de vista, ustedes desde aí traen outra perspectiva, aparte de que vayan por aquí, pero Galicia ten un problema, é que a costa e o interior non se coñece. Non son suficientemente coñecidos. Sí. Por eso, eu, cando nos vamos á costa, eu sobre todo por razón de trabalho, cando a costa venía aquí, ah, que bonito. Tínhamos que ir todos un pouco máis da man para as administracións defender os intereses conxuntos. E ir nos mellor a todos. Se non un por un lado, outros intentan ir por outro, cando se dividen as cousas, non se consiguen os objetivos que sempre pretenden. Claro. Sí, desde logo. Claro que sí. Outra das cousas das que me fixen nas vosas publicacións é a posta en valor de cousas que no rural se poden disfrutar. A mel, por exemplo, os queixos e a gastronomía propia. Sí. Digamos familiar, non? Non somente tradicional, senón tamén moi familiar, non? Sí, é dicir, ahora mismo eso está indo un pouco máis, a verdad que con esta pandemia a xente que ten capacidades tanto artesanales como de producción, é dicir, ahora hai moitos mozos no entorno de Valdeorras que o coñece, na zona de Viana, por aí, hai moitos mozos dedicados ao cultivo de mel, por exemplo. Ah, sí. Pero de verdad, é dicir, xente que está vivindo ben a mel. Hay algunos que viven muy bien, otros viven y otros están empezando. Es decir, hay una cultura en torno a eso. Entonces, y artesanos, también otro día me comentaba en Fogoso, una chica, también no sé dónde ven, es artesana, que instaló allí. Entonces, desde allí vende a través de las redes, vende para afuera, es decir. Sí. Perfecto. Sí. Aí eu coñezo ali perto de Viana do Bolo, precisamente en Benvibre, un grande productor de... Exactamente. Ese é un dos millóns. Un grande productor de mel, sí. Extraordinario. Toneladas de mel. Toneladas de mel. Eu tamén conozco aquí abaixo, na rúa, outra persona que tamén entrevistamos, que saco, non sei se saben como vai o tema da mel, con paneles e cuadros, non? Dos comer novas. Pois sí, manda trailers de comeas a que non se percule en Ourense, trailers. A desa tortura, non fai el. Mando ali, volvías os cuatro libros e volves a comer. Como se fora transhumancia, non? Digamos, da propia colmea. Sí. Dice usted, e este que digo eu, fan transhumancia. Sí. Aquí fano precisamente en Lleida, na zona dos cultivos de melocotós, en pago de empregar pois insecticidas e demais, collen esas as abellas e as colmeas para polinizar mellor e ao mesmo tempo non evitar poñer empregar insecticidas. Sí, aquí fan eso a transhumancia, van trasladando as abellas perdón, en, o sea, como a floración non é igual no val que na montaña, sí, pues, vas movendo en función da floración, de como se vai evolucionando para que tenga sempre donde traballar. Claro, claro. Muy ben, estupendo. Pois, Carlos, foi unha honra e un placer enorme estar contigo e sí, aprender un chisquiño máis de vosotros, que sempre estades a corón da noticia e sempre estades informándonos para que nos os galegos do Mediterráneo poidamos saber algo máis. Os galegos somos eu digo que os galegos a veces debíamos tener un concepto como respetando a todas as culturas como xudeos. Sí, sí. Siempre, que si todos aportáramos o traballo como facendo vos, pois a terra, pois se Galicia sería outra historia, con todos os respetos. Sí. Sí. Moi ben, moi ben. Pois moitas grazas por axudarnos a caer máis a Galicia. Grauciño, o noso Grauciño tamén aportamos. Veña, xa sabemos o teu contacto, que saibas que noutra ocasión incomodaremoste para que nos des máis noticias. Un placer. Rogamos que nos mandes a tu dirección, por favor. Bueno, eso farei. Carlos, unha aperta grande a seguir tendo moitos éxitos. Veña. Vale. Gracias. Un abrazo. Vale. Gracias. Bueno, pois, gracias, Fernando, por estares aí e levar isto tamén como levas. Xulio, tamén moi boas tardes e hasta bueno, o xoves que ven, non? Pois, sí, señor. Queridos ointes, ata vindeira semana, o xoves que ven, voltaremos a estar aquí a mesma hora. E eu, como digo sempre, que a noite se xa vos o descanso e a rúa a vosa liberdade, e digo xoves que ven. Chao.